dziennikarzem sportowym, który oglądał to spotkanie. Bez prądu jest ponad 50 tysięcy domów w Lubuskiem. To jeden z regionów, w którym bardzo mocno wieje. Wnioski o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego oddalone przez sąd. Prezydent Warszawy i członkowie komisji weryfikacyjnej mówią, że są zadowoleni. Popisy strzeleckie Lewandowskiego i wysoka wygrana 6-1. Nasi piłkarze zwyciężyli z Armenią w meczu eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Na stadionie w Erywaniu jest nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Dlaczego to zwycięstwo jest tak ważne dla naszej drużyny? Bo przybliża nas bardzo do mistrzostw świata i o to w tym wszystkim chodziło. Tak jak piłkarze zapowiadali, przyjechaliśmy po zwycięstwo, po 3 punkty i z takim bagażem i cennym dorobkiem wracamy do Warszawy. Reprezentacja Polski wygrała z Armenią 6-1 po golach Kamila Grosickiego, Jakuba Włoszczykowskiego, Rafała Wolskiego i 3 Roberta Lewandowskiego, który został z 50 golami najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, a także jest liderem w klasyfikacji snajperów eliminacji mistrzostw świata. Wyprzedził Cristiano Ronaldo, bo też trafił do siatki rywali już 15 razy. Dzisiejsza wygrana jest też pierwszą w Armenii, gdzie nigdy dotąd nie udało się zwyciężyć. Przybliżamy się do mistrzostw świata. Odskoczyliśmy znowu na 6 punktów w Danii i Czarnogórze, które to drużyny o 20:45 zagrają w bezpośrednim starciu. Jeśli w tym meczu padnie remis, Polska awansuje na mundial w Rosji. A niedzielny mecz z Czarnogórą wówczas na Stadionie Narodowym będzie tylko jednym wielkim świętowaniem. Tyle z Erywania. Przypominam, Polska, Armenia 6-1. Ze stadionu w Erywaniu mówił Adam Malecki. Dziękuję za relację. Prawie 53 tysiące domów bez prądu po przejściu wichury w Lubuskiem. Informuje o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jednocześnie ostrzega przed silnym wiatrem i apeluje do mieszkańców, aby zachować ostrożność, a w szczególności nie parkować samochodów pod drzewami, a z balkonów pozabierać to, co mógłby poderwać wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej niemal dla całego kraju wydał ostrzeżenia 2 stopnia dotyczące silnego wiatru, który w porywach może osiągać prędkość do 130 km na godzinę. Oddalono wnioski prezydent Warszawy dotyczące rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy nią a komisją weryfikacyjną. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Mówi jego rzecznik, sędzia Małgorzata Jaszkowska. Żeby mogło dojść do sporu kompetencyjnego, musi być sprawa dotycząca tej samej sprawy administracyjnej, zarówno w znaczeniu materialnym, jak i w znaczeniu procesowym. Dlatego żadnego sporu sąd się nie dopatrzył i prezydent Warszawy i przewodniczący komisji weryfikacyjnej są zadowoleni z takiego rozstrzygnięcia. Tak wyrok komentuje Hanna Gronkiewicz-Walc. NSA nie przyjął argumentacji Patryka Jakiego, że komisja weryfikacyjna jest organem administracji publicznej, a jednak stwierdził wyraźnie w uzasadnieniu, że jest organem administracji rządowej. Co to oznacza? Organ administracji rządowej nie może ograniczać konstytucyjnej samodzielności samorządu. A te słowa dziwią przewodniczącego komisji Patryka Jakiego. Pani prezydent złożyła wniosek do NSA o uznanie komisji za niekonstytucyjną de facto. NSA odrzuciło wniosek pani prezydent i uznało rację komisji weryfikacyjnej i w związku z tym pani prezydent twierdzi, że wygrała. No obawiam się, że jakby wszystkie uniwersytety świata, wszyscy specjaliści od logiki się zebrali w jednym miejscu, to nie byliby w stanie ustalić, o czym pani prezydent mówi. Prezydent Warszawy zapowiedziała też, że w dalszym ciągu nie planuje stawiać się przed komisją weryfikacyjną. Dużo dobrych informacji dla polskiej gospodarki płynie od przedsiębiorców. 3 na 4 dobrze ocenia sytuację swojej firmy. 1 na 3 planuje w ciągu 2-3 lat otworzyć nowy zakład, głównie w Polsce. Takie wnioski płyną z raportu firmy doradczej KPMG. Kolejna dobra informacja to, że prawie 60% firm planuje w najbliższym roku zatrudnienie nowych pracowników, zauważa jeden z autorów raportu, Rafał Wiza. Firmy zatrudniają i szczególnie w tym przemyśle przetwórczym, którym żeśmy poddali badaniu, tam jest generalnie średni wzrost około 2% co roku w ostatnich 5 latach. I teraz perspektywy na 2017 rok wskazują chęci zatrudnienia na poziomie jeszcze wyższym. Natomiast chęci to nie znaczy, że będą w stanie zatrudnić, ponieważ w tej chwili jest problem z wykwalifikowanymi ludźmi. A badanie zostało przeprowadzone na próbie 250 przedsiębiorstw produkcyjnych działających w Polsce. Aleksiej Nawalny dostaje żółtą kartkę od Kremla. Ostrzeżono go przed wzywaniem Rosjan do nielegalnych protestów. Opozycjonista zapowiedział demonstrację na 7 października, czyli Dzień Urodzin Prezydenta Władimira Putina. Co dokładnie planuje Nawalny, o tym nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny chce, aby jego zwolennicy wyszli na ulice 80 miast, w tym Moskwy i Petersburga. Z kolei lokalne administracje odmawiają wydania zgody na takie zgromadzenia. Nielegalne demonstracje naruszają prawo, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, tym samym dając do zrozumienia, że organizatorzy protestów i ich uczestnicy muszą się liczyć z odpowiedzialnością administracyjną. Tego typu zakazy i ostrzeżenia wywołują niezadowolenie wśród zwolenników opozycji. Oni nawet najprostszych protestów, żeby ludzie cokolwiek mogli wyrazić, też zakazują. Aleksiej Nawalny od wielu miesięcy prowadzi kampanię opartą na ulicznych protestach. Opozycyjny polityk zapowiedział, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich. Możliwe przelotne opady deszczu. W centrum opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie prognozowana suma opadów do 25 mm. Lokalnie możliwe też burze. Temperatura od 6 do 9 stopni na wybrzeżu. Lokalnie do 12 stopni. Wiatr przeważnie dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mówią o niej babcia DJ albo disco babcia, chociaż z babcią niewiele ma wspólnego. Bo pomimo swoich 78 lat, jak sama mówi, stara jeszcze nigdy nie była. Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie słuchają śpiewu ptaków, nie dostrzegają piękna w locie motyla, nie zachwycają się porankiem, są starzy. W audycji Myśli Dziecka 357 pojawi się DJ Wika. W sobotę między 6 a 7. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dajesz mi samochód? Zawsze się dzielimy. Ale samochodem? Wygrałem dwa. To jeden daję kumplowi. A ty? Z kim się podzielisz? Tankuj na stacjach Moja. Do wygrania dwa auta co dwa tygodnie, a codziennie paliwo za tysiaka. Wjedź na mojastacja.pl. Debiutancki album Kaliny. Czyste szumienie. Ambitny pop z głową i sercem. Porywa lekkością, wzrusza i zachwyca. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, FINA i Radiowa Trójka. Moje czyste sumienie? Polecam z czystym sumieniem. Kalina. Ors, jesteś aż ta fajry. Islandczycy wiedzą, skąd czerpać dodatkową energię. Odkryj ich sekret. Poznaj Skyr, gęsty jogurt typu islandzkiego, który nie zawiera tłuszczu i jest bogaty w białka mleka. Skyr naturalny od Fruwity. Tylko złoty 79 za opakowanie. Nowość. Tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Krzyknął ktoś i nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. Jeśli zniknął miłości płyn, sokiści chcą miłości. kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sotiści chcą miłości. Na głowami zniknął dach. A czerń szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowyt jęk. Sotiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Nie mogą się nagadać, naprawdę. Do ostatniej sekundy trwania tego utworu tytułowego z płyty. Dzień dobry, wieczór. Sokiści chcą miłości. Jako pierwszy odezwał się Marcin Macuch, dobry wieczór. Nie, to był Jacek. Dobrze, jako pierwszy odezwał się Jacek Szymkiewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Znany jako Budyń. Marcin Macuch, dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie możecie się nagadać, bo się za rzadko widujecie, tak? Bo się za rzadko widujemy, tak. Wspominałam cię, Marcin, przed chwilą, przy okazji prezentowania utworu. Żona piłkarza, nie wiem, czy kojarzysz jeszcze taki utwór. Oczywistość. Wspaniałe Mr. D. Mr. D, tak. To były czasy dawne, no ale ta żona piłkarza dzisiaj nam się jakoś tak i złożyła. Klaszczenie. Tak, i klaszczenie. Klaszczenie na stadionie i w ogóle pranie tych sznurówek z łez. To wszystko się poskładało, ale teraz mamy zupełnie inną petardę. I mówię świadomie to słowo. Sokiści chcą miłości, nowa płyta zespołu Pogodno. A zespół Pogodno w roku 2016-17 to, Jacku, patrzę na ciebie, jako kronikarza tej grupy. Aha, przecież zamyśliłem się. No tak myślę. Tak. Chodzi ci o to, że na które nazwiska na liście płac. Na liście płac teraz występują nazwiska takie jak A. Wspomniany przez ciebie przed chwilą Marcin Macuch. B. Witamy ponownie w zespole Pogodno. Auć. Od tego się zawsze zaczyna? Zaczym jak długo. Tak? Potem było A, na B, na instrumentach typu perkusja Jarosław Kozłowski, C, gitara basowa oraz inne burcze basy Michał Pfejf. Logistyka i dobre vibration Łukasz Tic i darcie ryja Jacek Szymkiewicz. No i to jest i komplet, i to jest konkret. A Sokiści, ta grupa zacna zawodowa, czym sobie zasłużyła w waszej albo w swojej głowie na takie upamiętnienie? Tym, że sokista nachalnie kojarzy się z sokiem. wystarczy po prostu usłyszeć to słowo o odpowiedniej porze. To prawdopodobnie był wieczór i to było prawdopodobnie w takim miasteczku niedużym jak Nysa i to był taki po prostu wieczorne szlajanie się. I czasami tak jest po prostu, że snują się między kolegami różne takie wspólne, dziwne... Wieczorami snują się różne plany. Tak, plany się wieczorami snują. Pomiędzy kolegami snują się różne plany? Tak, i w pewnym momencie kolega mówi na głos słowo sokista i w tym momencie drugi kolega nie słyszy, że jest to strażnik kolei, służba ochrony kolei, tylko słyszy, że sokista to jest ktoś, kto tak jak slajdolot w Tytusie, Romku i Atomku, nie wiem czy pamiętacie slajdoloty. Slajdolot to była maszyna, która poruszała się napędzana pięknem krajobrazu. I tak samo wtedy słowo sokista, to był bardzo taki szarobury wieczór. W tej Nysie cały czas. W tej Nysie, tak, tak. I wtedy nagle słowo Ale nie w samochodzie Nysa, tylko nie, w mieście Nysa. W tym mieście Małym Nysa. Mieście Nysa. Tak, tak. Wiecie, że tam Jan III Sobieski do liceum chodził. I, i wtedy to słowo, i nawet te Nysy produkowali w Nysie. I wtedy to słowo po prostu zabrzmiało jak określenie kogoś, kto tęskni za sokiem. Myślałam, że jakimś to ma taką zdolność, żeby właśnie to, co najlepsze, wycisnąć z życia i... I potem to się zaczęło panierować w tych dodatkowych znaczeniach. Na przykład ostatnio, jak zobaczyłem okładkę płyty, pomyślałem sobie, że sokista to również może być ktoś, kto odbiera ci... bo to na okładce, nie wiem czy państwo nie mieli przyjemności, jest, no może nie powinienem mówić. No musisz nawet mówić, żeby wiadomo było czego szukać od jutra w dobrych sklepach muzycznych. Aha, no tak, no to powiem. Na okładce jest blok, a w blok jest wciepana słomka, taka jak do picia szejka na przykład. I pomyślałem sobie, że sokista to może być też, bo taka na przykład następuje na świecie teraz dziwna atmosfera, że się robi tak gęsto i jakby brakuje tego soku, który daje spokój w sercu. Więc pomyślałem, że to długa droga, nie? Że na początku sokista to jest ktoś, kto potrzebuje soku życia, a potem na końcu, jak zobaczyłem okładkę, pomyślałem, że sokista to może być też ktoś, kto wysysa to i odbiera ci to. Więc to może być taka prawie demoniczna sytuacja. I proszę bardzo, i już mamy spektrum. A kto jest autorem okładki? Okładki, samej plakatu okładki? Paweł Kuczyński. Tadam. Tadam. A w ogóle pięknie wydana płyta, też możemy to od razu fajnie powiedzieć. Fajnie, nie widzieliśmy jeszcze. My też nie widzieliśmy, ale... Serce cieszy, jak tak mówisz. Ale za to słyszeliśmy. I w związku z tym możemy podpisać się, nie wiem dlaczego mówię o sobie w liczbie mnogiej, co to w ogóle za konstrukcja mi już przyszła do głowy. Mogę powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że na tej płycie, niezależnie od tego, czy sokista będzie z tego dobrego, czy wysysającego z nas energię motywu, jest mnóstwo energii, którą można odebrać i można tej mnóstwo energii dostać. Zanim posłuchamy kolejnego utworu, chciałam jeszcze ciebie, Jacku, zapytać, do czego tobie pogodno jest potrzebne, bo cała ta opowieść o sokiście była piękna, metaforą świata. A jaką pogodno w twoim... Ale po co? Tak, że się nagadał człowiek. W jaką w twoim życiu pogodno rolę spełnia? No, że jest ten nowy materiał, jest nowa płyta i wszystko zaczyna się w pewnym sensie na nowo. To jest dokładnie tak samo jak w tej sytuacji, że gdybyś nie zadała pytania, ja bym nie odpowiedział. No to niesamowite. Nie byłoby mnie tutaj, gdybyś ty nie siedziała tam i nie byłoby tego, co teraz powiem, gdybyś ty nie powiedziała tego, co ty powiedziałeś przed chwilą. Że nie byłoby... rozumiesz, że nie byłoby mnie, któremu po coś jest ten zespół, gdyby ten zespół wcześniej jakby nie... Nie stanął naprzeciwko mnie jak lusterko, żebym ja się mógł w nim odbić i zobaczyć coś, co ja bym chciał z tego lusterka. Więc to jest tak, że to działa w dwie strony równocześnie i ja nigdy nie wiem, wiesz co, z tego powodu na przykład upieram się cały czas, że jakby zawsze proszę kolegów, żeby wpisywać zawsze, niezależnie od tego, kto przyniesie tekst albo muzykę, żeby zawsze było napisane, że słowa i muzyka zespół. Bo ja nie wiem, czy kiedykolwiek... Załóżmy, że przyniosę jakiś tekst, że przyniosę jakąś muzykę. Nie wiem, czy kiedykolwiek ten tekst albo ta muzyka powstałaby, gdyby nie koledzy z zespołu. I czy możesz się podpisać jako autor, tak? I wtedy, 100%. Tak, i wtedy czy faktycznie... To jest bardzo skromny człowiek, ten co obok mnie siedzi, więc to tak... Ale nie spotkaliśmy się tutaj, aby przeprowadzać psychoanalizę Jacka. A czemu? Ale, nie, ale posłuchajmy teraz muzyki. Może muzyki. Ale może jednak muzyka. Jedna, a właściwie miłość jedna w nawiasie z nowej płyty Pogodno. Soki ścisłą miłości, jutro oficjalna premiera tego albumu. To jest bardzo dobry utwór, świetnie się tego słucha, brzmi ekstra, musicie przy tym tańczyć, co publiczność już miała okazję sprawdzić, prawda? To jest taka sytuacja już przećwiczona. To nawet za granicą było, nie? I zagraniczni... Znaczy ja się śmieję nie dlatego, że Irlandia to nie jest zagranica, tylko dlatego, że to był tak cudowny wyjazd. Ja po prostu uwielbiam jeździć do Irlandii. Wiecie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że chłop, który jest w Irlandii, ma zawód opowiadacza historii. Nasz przyjaciel powiedział, że wygląda mniej więcej, jakby miał między 60 a 120 lat. Że ten człowiek, który zna wszystkie historie o każdym drzewie, o każdym kamieniu na wyspie, zatrzymał budowę autostrady i doprowadził do zmiany trasy tej autostrady, ponieważ wyznaczona trasa nakazywałaby ściąć kilkusetletnie drzewo, na którym to drzewie mieszkają, uwaga, wróżki. I to się wydarzyło. I biorąc pod uwagę... Ale on mocą swojej mowy doprowadził do przekonania, że Irlandczycy mają taki szacunek dla tradycji, dla przyrody. Tam jest czyste powietrze, czysta woda, drzewa, krzaki. Po prostu ludzie naprawdę to szanują i traktują to jako część swojego własnego... Jakby nie są od tego oderwani. Z tego powodu spędzanie nawet jednego dnia wśród tych ludzi jest super, ale wróćmy do płyty, co ja się rozgadałem. Starałem się znaleźć połączenie pomiędzy miłością jedną, ale w sumie ten tekst jest, no, przechodzi łatwo i można go zrozumieć, więc nie ma co tutaj opowiadać o tym, co poeta miał na myśli. Ale to intrygujące, a ten wasz przyjaciel jest Irlandczykiem, jest Polakiem, który mieszka tam 15 lat. I opowiada historię, tak? Nie, nasz przyjaciel mieszka tam 15 lat. I ostatnio spotkał tego człowieka, który jest starym Irlandczykiem i jego jakby misją życiową jest pamiętanie i przekazywanie wszystkich historii o Irlandii. Dla mnie to po prostu było wstrząsające, wzruszyłem się i zapatrzyłem w przestrzeń. Liczba dygresji, czy też ilość dygresji, które pojawiają się, każe mi sprowadzić nas na chwilę do studia waszego nagraniowego i pracy nad albumem. Jak to przebiega? Może teraz spojrzę na Marcina. No, jak można, że tak powiem, ten żywioł połączyć? Złe pytanie. W studio byłem najkrócej z całego zespołu. Ale czy to jest jednocześnie odpowiedź na moje pytanie, że nie da się tam wytrzymać? Nie, no da się, ale pytasz o konkretne studio. Nie, no chodzi mi o nagrywanie, o pracę nad albumem przy tak barwnych osobowościach, które postanowiły się połączyć. Wiesz co, płyta powstaje gro tych rzeczy powstaje na próbie, a studio, jeśli są warunki, żeby to robić nie tak ordynarnie od 8 do 15, to pojawia się to tak zwana przestrzeń. Ale to za każdym razem jest zupełnie innego typu praca. A przy tej płycie praca była o tyle nietypowa, bo była płyta nagrywana w nowym miejscu Marcina Borsa w Suchej Beskidzkiej, w domku letniskowym, w którym zimą jest bardzo zimno, a w lecie jest bardzo ciepło. I to było w lecie. Aha. I czy to się jakoś przeniosło, sugerujesz? No, było gorąco. Mam takie zdjęcia, gdzie siebie to kapało tam. Jacek stał na górze, na takim najwyższym piętrze, w sensie drugim, w takim szpicu. Na wieży, można powiedzieć. Prawie na wieży. My byliśmy na półpiętrze. Michała wzmacniacz był w toalecie. I było strasznie gorąco, jak po prostu było granie na żywo, no. Ale też było bardzo miło, no tylko tak trochę później zaczął podśmierdywać. Wiedziałem, że coś takiego na koniec pójdzie, wiedziałem. Ale zrobiło się już zbyt poetycko, tak? Nie, czy zbyt mężczyźni byli wiadomo, sami. Męska szatnia, tak jak zwykle. Ale nie, poza tym... Jacek, weź powiedz coś konkretnie. Chodzi, że o to po prostu, że niezależnie od tego, jaki jest poziom multiplikowania się dygresji, jeżeli fokus jest na... Jakby dokładnie rozpoznaje się, że się po prostu strasznie kocha muzykę i że się robi to dlatego, że jest to pasja życia, to wtedy z każdej sytuacji można czerpać. Na przykład ty zadajesz mi pytanie, ja nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, więc przerzucam ciężar całego pytania na to, że wszystko jest współzależnie powstające i nagle okazuje się, że to jest bardzo przyjemne. Więc jeżeli tylko jest tak, że potrafimy czerpać ze swojego wariactwa i jakby kreatywnie korzystać z niego, wplatając je w... I to Marcin Borys spełniał taką rolę człowieka, który pilnował, czyli dopilnowywał i mówił, kto kiedy startuje, na którym poziomie? Cudowne jest to w Marcinie Borysie, że on ma... Teraz nie wiem, jak on pracuje z innymi zespołami i nie chciałbym... Znaczy prawdopodobnie to, co powiem, może się nie spodobać innym zespołom, jeżeli z innymi nie pracuje tak samo. Natomiast moje wrażenie jest takie, że jak pracuje z nami, to on się bardzo synchronizuje. I czasami nawet jakoś tak intuicyjnie wie lepiej, ile my jesteśmy w stanie w danym momencie zrobić niż my, niż nam się wydaje. Jak przyjechaliśmy... to on był święcie przekonany, że my tą płytę zagramy na żywo. Że po prostu, mówiąc kolokwialnie, że ją pykniemy. A myśmy byli bardzo zestresowani i dawno ze sobą nie graliśmy w studio i tak dalej. Po czym rozstawiliśmy instrumenty i okazało się, że faktycznie w dwa dni zagraliśmy na żywo, mając jeszcze takie zapasy czasu, żeby robić, mieć dobrą wersję i potem nagrać jeszcze dwie, trzy tak samo dobre na przykład. Czyli on wiedział troszeczkę lepiej od nas w zasadzie, w jakiej jesteśmy kondycji. Kochany i miał urodziny w pierwszy dzień nagrań. O, więc to było od razu dobrze odpalone. O. Jeszcze jest wszystko możliwe, kamień z serca zmieścisz w zaciśniętej pięści. Uwierz, że królem jest przestrzeń, gdy król bierze żonę, życiem się napełnia powietrze. Widzę cię nago całą w kwiatach. Masz w dłoniach. Już się nie patrzysz za siebie. Coś jak urodzi. Po raz pierwszy w niebie. Coś jakbyś tknął sens życia. Jeszcze się wszystko potoczy, będą błyszczeć oczy. To, co napadoczy się, będzie chcieć błyszczeć. Będą śmiać się bogowie, a potęczy linie. Będą tańczyć, poginie. Widzę cię, Boso, i w ostrogach. Po jakimś molo. Już się nie martwisz o jutro. Masz na sobie futro. Spokonanych węży, szakali, skorpionów i coś jakby zniknął sens życia. Thank you. Nagranie Chcieć błyszczeć z nowej płyty Pogodno. Sokiści chcą miłości. Ja bardzo żałuję naprawdę dzisiaj, że nie słychać na antenie tego, co nasi goście opowiadają poza anteną. Budyń i Marcin Macuk. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo to są takie ciekawe też skojarzenia muzyczne, które do tych różnych utworów wyrzucacie z siebie. Utworów, które mają naprawdę intrygujące konstrukcje i nie wiem, czy te konstrukcje też powstawały już w ramach jakiegoś wspólnego grania. Można jakoś w miarę krótko opowiedzieć, czy konkretne utwory mają jakieś historie za sobą, historię powstania, coś takiego na kształt właśnie wprowadzenia do płyty? Wszystkie utwory mają, przy tym mikrofonu Jacek mów, wszystkie utwory mają swoje bardzo konkretne historie, a w związku z tym, że jest tych utworów 10, bardzo ciężko byłoby opowiedzieć wszystkie 10 teraz. Aczkolwiek, jeżeli kiedyś przy innym ogniu, w inną noc, na pewno. Możemy tak się umówić, że może zrobimy kiedyś po prostu taki szybki przelot przez... Na przykład, bo ja wiem, że podsłuchałem cię, jak rozmawiałaś tutaj, że chciałabyś puścić jeszcze jedną piosenkę, która nazywa się Właścicielka. To prawda. Przeczytałeś dobrze z moich ust ten komunikat. I właśnie chciałem opowiedzieć taką anegdotę, bo wiem, że świat lubi takie. Że ta wersja, którą państwo za chwilę usłyszą, jakby jest drugą... Zagraliśmy trzy razy tę piosenkę w studiu. Pierwsza wersja była, nie była taka, że Marcin Bors był wzruszony i popłakany ze szczęścia. Druga była dokładnie taka, że go zatkało i w związku z tym, że go zatkało, zapomniał nacisnąć guzik rekord. Więc okłamał zespół, nie powiedział, że nie nagrał, tylko powiedział, że tam coś w końcówce żeśmy zmaścili i że jak było dobrze, to po prostu zagrajmy natychmiast jeszcze raz i będzie tak samo dobrze albo na pewno lepiej. I tę wersję właśnie teraz powiedział nam to miesiąc później. To są bardzo ciekawe opowieści. Można też się spotykać z wami na żywo. Odsyłam tutaj oczywiście na wasz profil na Facebooku, który także można znaleźć poprzez naszą stronę polskieradio.pl/trójka. 13 października Pogodno w Krakowie. 19 to jest od 19 do 21 Festiwal Temersonów i tam także będzie można was spotkać z sokistami. 22 października Warszawa, klub Hydrozagadka. Mam nadzieję, że wtedy będę mogła na żywo sprawdzić, jak ta płyta brzmi, bo słuchana w tej wersji cyfrowej, jeszcze bez oglądania okładki i książeczki i tego, co może jej towarzyszyć, brzmi bardzo dobrze, za co wam dziękuję. Dziękujemy również. Do zobaczenia w takim kładzie. Właścicielka kończy nasze dzisiejsze spotkanie, ale nie kończy jeszcze naszego spotkania w programie alternatywnym, bo potem mamy przygotowaną premierę remiksu, który Elton John przygotował dla zespołu Ma. To ciekawe, bo to zespół ze Szczecina. Tak, tak. Znamy i lubiamy. Bardzoż. No to po tym wprowadzeniu najpierw Właścicielka. Wam bardzo dziękuję. Jacek Szymkiewicz i Marcin Macuk byli naszymi gośćmi. A potem przeniesiemy się do świata muzyki elektronicznej. Środy dla przyrody, a niedziela dla nas. właścicielka. Nagranie, które można znaleźć na nowej płycie Pogodno. Sokiści chcą miłości. A tymczasem przed nami obiecywana premiera. Premiera remiksu. Zespół szczeciński Ma i ich utwór Heaven's Call w remiksie, który przygotował Marek Stuczyński, znany jako Eltron John. Wydawnictwo Cyfrowe, którego teraz jako pierwsi słuchamy wspólnie, rzecz jasna zaczyna swoje życie w sieci i już tam do sprawdzenia. Także na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gili, Iwanka Kunewa. Dobranoc. We'll be right back. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emoticon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. Śmiertelne niebezpieczeństwo. Odcinek 11. To był największy wybuch, jaki w życiu słyszałem, przyznał komandor Pot. Jazda. Lepiej się stąd zwijajmy, zanim się do nas dobiorą. Mamy tego farmera na karku, a huk dotarł pewnie aż do Calais. Mogli go usłyszeć nawet w Anglii po drugiej stronie kanału. Wymknijmy się stąd po cichutku, a ja potem wszystko wyjaśnię w Scotland Yardzie. Na pewno nie zrobią z tego afery. Może nawet dostaniemy medale. Zapada ciemność i założę się, że jesteście potwornie głodni. Bo ja tak. Po tych słowach komandor rzucił bieg i bang, bang pomknęła drogą tak szybko, jakby sama była równie głodna i spragniona jak jej pasażerowie. Tymczasem, co za pech. Co za okropny pech. Gdy zrównali się z samochodem, który brali dotąd za auto farmera, zobaczyli, że jest to coś w rodzaju niezwykle solidnej, czarnej terenówki z otwartym dachem. Pojazd zagrodził im drogę, ustawił się w poprzek, żeby nie mogli przejechać, a z jego wnętrza wysypało się czterech facetów i stanęło, a raczej przyczaiło się z rewolwerami wycelowanymi w naszą ekipę. Jeden z nich, ogromny, nieogolony drap o barach szerokich jak u goryla, powoli zbliżał się do Bang Bang. Jego mina zdradzała z trudem powstrzymywaną wściekłość. W zaczerwienionych oczach płonęła złość. Złowrogo szczerzył żółte zębiska. To niestety jest sam Joe Potwór, zdążył szepnąć komandor Pot. Poznaję jego mordę z portretów pamięciowych rozwieszonych na posterunkach policji. A ci trzej pozostali to jego gang. Mięśniaczek przyjemniaczek, mistrz ucieczek z więzienia, pewnie znowu poszukiwany. Sam Mydełko, ekspert od sejfów. Mydełkiem oszuści nazywają żelatynę wybuchową. I krwawy kasiarz, szantażysta. Uwaga, może być niebezpiecznie. Joe Potwór podszedł do wyścigówki. Z kim do cholery mam przyjemność? Barknął. Wiecie coś może o wybuchu, który miał miejsce przed chwileczką? Jakim wybuchu? Zdziwił się komandor z minką niewiniątka. Czy ktoś z was słyszał w pobliżu jakiś wybuch? Zapytał dzieci. Owszem, coś tam lekko puknęło od strony klifów, przyznał pogodnie Jeremy. Musiało ci to umknąć. Coś puknęło! Joe o mało nie pękł ze złości. Odwrócił się do kumpli. Słyszeliście? Cedził z ironią słowa. Coś im lekko puknęło! Spiornował rodzinę wzrokiem. Lekkie puknięcie! Huknęło jak z eksplodującego wulkanu, a wy to nazywacie lekkim puknięciem? Świat się prawie rozleciał, tak rąbnęło. Przyuważyłem was, jak wyjeżdżaliście z kamieniołomu, ryknął złowrogo. I coś mi się wydaje, że właśnie widzę zwój lądu tam, na tylnym siedzeniu, obok tych małych drani. O rany, pomyślały równocześnie bliźnięta. Czemuśmy na nim nie usiedli? I wiecie co teraz zrobię z wami? I tą waszą fikuśną bryką? Bierał z siebie okrutny chichot. Teraz się wam odpłacę za to, że wysadziliście w powietrze mój majątek. Wasz tak samo rozwalę. Razem z wami, jasne? Zaraz podpalę ląd, a jego koniec przystawię do baku z benzyną i będzie po was. I po waszym cudzie na kółkach. Co wy na to, kiciusie? Po co było pchać nos w nie swoje sprawy? A gangsterom rozkazał. Chłopcy, łapcie za spluwy. Jeśli któryś z tych łotrów będzie próbował nawiać, zastrzelcie go jak psa. Zrozumiano? Jego okropni kompani zarechotali z radości na myśl o czekającej ich zabawie. Podtowie usłyszeli szczęk odbezpieczanej broni. Joe Potwór wymierzył swój rewolwer w Jeremiego. Ty mały małpiszonie, dawaj zaraz ten ląd, bo pożałujesz, rozkazał. Nie dam, odparł stanowczo chłopiec. A jeśli ja jestem małpą, to ty jesteś najobrzydliwszym szympansem w całym londyńskim zoo, powiedział i zamiast podać rolkę, usiadł na niej. Joe Potwór wykrzywił się z wściekłości. Ha, ha! Czekaj, smarkaczu, nauczę cię zaraz posłuszeństwa. Pogroził i wyciągnął z zanadrza pałkę, z którą zaczął się wolno zbliżać do wyścigówki. Jeremiego skręciło ze strachu na ten widok, ale kątem oka zobaczył, jak ręka komandora sięga niepostrzeżenie do lewarka, który uruchamiał mechanizm skrzydeł. I kiedy Joe Potwór zrównał się z wyścigówką, komandor szarpnął za drążek, rozłożyły się w skrzydła. Prawe uderzyło bandytę w brzuch, także wyleciał w górę jak z katapulty. Trzymajcie się, ostrzegł rodziny tatuś. Schylcie głowy. Docisnął gaz do deski. Bang, bang wyrwała się do przodu i z wściekłym rykiem przeleciała niziutko ponad trzema pozostałymi gangsterami, którzy zdążyli tylko przypaść twarzą do ziemi, żeby nie dostać skrzydłem jak ich przywódca. Wielki aeropojazd, którym znów stała się Bang Bang, przefrunął nad samochodem bandytów i skręcił w kierunku głównej drogi. Gangsterzy oczywiście szybko się pozbierali i za bujającym w powietrzu zielonym smokiem pofrunęły pociski. Komandor starał się ich uniknąć, wykonywał gwałtowne ruchy kierownicą i choć jedna kula trafiła w kadłub, inne bezskutecznie świstały dookoła, aż wreszcie rewolwerowe rozbłyski zaczęły blednąć i zupełnie rozpłynęły się w mroku. Uff, westchnął komandor pod. Cudem nam się udało. Pozostali też wyrażali swą ulgę i dziękowali niebu za to, że czarodziejska Bang Bang ocaliła ich przed krwawą zemstą gangsterów. Podróżnicy dotarli do autostrady prowadzącej do Calais i komandor posadził Bang Bang na gładkiej asfaltowej powierzchni. Po kilku niewielkich wstrząsach przy lądowaniu wyścigówka pognała jak wicher pustą drogą. Jej wielkie reflektory oświetlały trasę wiodącą ku majaczącym w oddali światłom miasta. Tam czekała ich upragniona uczta z omletami, pieczonym kurczakiem i lodami. Potowie zatrzymali się przed miłym hotelikiem o nazwie Splendide. Pewnie się domyślacie, że po francusku splendide znaczy wspaniały. Tatuś zarezerwował pokoje i podczas gdy pozostali członkowie rodziny szorowali się i pluskali, on zamówił pyszną kolację w uroczej hotelowej restauracji. Potem wyszedł na dwór zobaczyć, co tam słychać u Bang Bang, bo wiadomo, że nim kierowca zadba o siebie, musi się najpierw upewnić, czy jego auto może spokojnie spać. Komandor dolał benzyny do baku, uzupełnił olej i wodę, sprawdził akumulator, obejrzał opony i wprowadził samochód do bezpiecznego garażu obok hotelu. Gdy zobaczył, że wszystko jest w porządku, zdecydował, że mycie i polerowanie wyścigówki można odłożyć do rana i zrobić to przy pomocy rodziny. Na koniec poklepał Bang Bang po jeszcze gorącej masce, zamknął ją na noc i wrócił do hotelu. Wkrótce cała rodzina zasiadła do przepysznej kolacji, po której wszyscy udali się do łóżek na, chyba się ze mną zgodzicie, niezwykle zasłużony, dawno wyczekiwany odpoczynek. Tymczasem, co za pech, co za straszny pech! Rafał Królikowski czyta fragmenty powieści w Trójce. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Muzyka Piotr Salaber. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Polecamy pierwszą w historii Dobranockę w Trójce.